dla Ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Michał Olszewski wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy. PKP twierdzi, że jest przygotowane do Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Paweł S., twórca i właściciel Redisbet, został namierzony przez polską policję na Dominikanie i zatrzymany przez miejscowe organy ścigania. Rozpoczęły się procedury mające na celu przekazanie go do Polski. Ksiądz Michał Olszewski opuścił areszt na warszawskim Służewcu. Duchowny usłyszał zarzut w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Sąd zgodził się na zwolnienie księdza za kaucją w wysokości 350 tysięcy złotych. Duchowny po opuszczeniu aresztu nie krył wzruszenia, a witała go najbliższa rodzina i osoby, które nie zgadzały się z jego zatrzymaniem. Modliliśmy się często za księdza, za to, żeby wytrwanie, za to, że zamknęli księdza niewinnie. Oni powinni teraz konsekwencje ponieść. Chciałbym wam wszystkim podziękować. Mówili, że to był areszt wydobywczy, ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że wasze modlitwy mnie wydobyły. Ksiądz Olszewski odjechał jednym samochodem wraz z matką i bratem sprzed aresztu, a jego obrońca Michał Skwarzyński tłumaczył. Ksiądz Michał Olszewski będzie przebywał w swoim właściwym domu zakonnym. No i czekamy na akt oskarżenia. Chcemy publicznie wyjaśnić tę sprawę i pokazać, że te wszystkie zarzuty są zarzutami fikcyjnymi, motywowanymi politycznie. Ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto, która otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości kilkadziesiąt milionów złotych, został zatrzymany przez ABW pod koniec marca. Witold Banach, Polskie Radio. Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy. O złożeniu projektu ustawy w tej sprawie poinformowała na Facebooku ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wigilia bez pracy to długo wyczekiwana zmiana. Najwyższy czas, żeby wprowadzić ją w życie. Klub parlamentarny Lewicy złożył poselski projekt ustawy właśnie o wolnej Wigilii. Ministra zapolowała o zamieszczenie w komentarzach pod filmem opinii o pomyśle związanym z Wigilią Wolną od Pracy. Będzie więcej miejsc w pociągach w czasie dwóch długich listopadowych weekendów. Kolej szykuje się do Dnia Wszystkich Świętych, a także do weekendu Dnia Niepodległości. W rozkładzie nie pojawią się dodatkowe połączenia, ale do regularnie kursujących pociągów zostaną doczepione dodatkowe wagony, mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz. To konkretnie oznacza, że pociągi będą mogły być wydłużane w zależności od tego, jak będziemy widzieli frekwencje w naszych systemach informatycznych. I na pewno będziemy przygotowani do tego, żeby do składów doczepiać kolejne wagony. Na pewno też będziemy przygotowani do tego, żeby pociągi składające się z zespołów trakcyjnych, czyli takie pociągi elektryczne, też wydłużać. Dodatkowe miejsca na pewno pojawią się na popularnych połączeniach między dużymi miastami. Weekend na Podhalu będzie słoneczny. Górale spodziewają się tłumów turystów zarówno w Zakopanem, jak i na szlakach. Mimo słonecznych i ciepłych dni, noce są bardzo zimne. Przewodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że po zacienionej północnej stronie szczytów występują oblodzenia, jest ślisko i nietrudno o wypadek. Warto, jak planujemy wyjścia wyższe partie Tatr, zabrać ze sobą raki. Czasem te raki przeniesiemy cały dzień, czasem będziemy musieli ubrać na 50 metrów, ale to 50 metrów może okazać się kluczowe, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jest to jedyne możliwe bezpieczne przejście danego fragmentu szlaku. Bez raków możemy się poślizgnąć, co w przepaścistym terenie oczywiście konsekwencje może mieć opłakane. Przygotujmy się, że miejscami może być błotniście. Mówił przewodnik TPN-u Tomasz Zając. I pamiętajmy, że z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu. Cofamy zegarki o godzinę, w związku z tym szybciej będzie robić się ciemniej. Słoweńscy biolodzy ustalili, że kości zwierząt znalezione w małej jaskini liczą od 150 do 170 tysięcy lat. Co ciekawe, artefakty odnaleziono nie w ziemi, ale w wyższych partiach jaskini. Jaskinia Urśnia Luknia znajduje się niedaleko wsi Szembije w południowo-zachodniej Słowenii. Była przedmiotem badań naukowców już w XIX wieku, ale nie wiadomo, jakie były efekty ich prac, bo dokumentacja zaginęła. Powrócono do niej w latach 80. XX wieku i do zeszłego roku znaleziono kilka kości i zębów zwierząt z okresu epoki lodowcowej, a także narzędzia neandertalczyków.

Anderson, jedna z dwóch dziewczyn wspaniałego zespołu Lush, pewnie jestem nieobiektywny, z lat 90. wciąż kocha nagrywać i śpiewać. Najpierw nagrała płytę, a potem poprosiła znajomych, żeby ją zremiksowali. Każdy po jednym utworze. To był utwór Willow and Mellow w remiksie Daniela Hunta, który otwiera jej najnowszy album. Otworzyła też dzisiejszą pierwszą trójkę. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Nadajemy, jest tu trochę głośno, za co przepraszamy, z otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Otwarcie za mniej więcej 45 minut, punktualnie o 20. I stąd dziś będziemy dla Państwa nadawać pierwszą trójkę, a gościem honorowym tego wieczoru, muzycznym gościem jest Kim Gordon. Just clap, a rapper, just a dancer, not a boxer, a romancer. Ribbit liquor, ribbit liquor, ribbit liquor. Sword, sword, on it, on it, on it, on it. Put it in, put it on. Banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway. Let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out, let me out. Sit here, sit here, sit down beside me. Bad TV on repetition. Bad TV, you and me. Banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway. Banging on the freeway, don't bring me, don't bring me, don't bring me, don't bring me, don't bring me. Kim Gordon, muzyczny gość otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Trójka jest tu bardzo obecna i dziś, i jutro bilety na Kim Gordon były nie do zdobycia. Absolutnie nie do zdobycia. Sprawdzałem, czy Zamilska jest tutaj, żeby zobaczyć się ze swoją starszą koleżanką, z którą będzie grać trasę w Europie. Nie, dzisiaj Natalii z nami nie ma. Jest za to Wojtek Mazolecki, który posłuchał pierwszego utworu i nie zgadł co, ale bardzo mu się podobało. A za chwilę pogadamy o jego płycie, której tytułowy utwór właśnie teraz nam zagra. Chciałem cię zapytać, drogi Wojtku, czy czujesz się częścią sztuki nowoczesnej, skoro przyszedłeś na otwarcie muzeum? Dobry wieczór Piotrze, dobry wieczór Państwu. No fajnie by było, a tak naprawdę to fajnie, że dzisiaj jest otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Długo na to czekaliśmy. Uwielbiam zwiedzać takie miejsca w trakcie naszych tras koncertowych, jeżeli jest czas, i odwiedzać różne muzea i miejsca, w których jest sztuka nowoczesna. Fajnie, że doczekaliśmy się takiego miejsca w Warszawie. Ale wiesz co, bo w tym pytaniu jest pewien podtekst i pewien paradoks, bo muzeum, ale nowoczesnej. I myślę, że to jest taki trochę problem nas wszystkich, także twój jako muzyka, że trzeba odkrywać nowe lądy, nowe terytoria i nowe oceany, a z drugiej strony nie zapominać o tradycji i o vintage'u, o tym wszystkim, prawda? To cały czas jest mieszanie w jednym diabelskim kotle. Oj, zgadza się. Dla mnie zawsze ten skok do przodu jest najważniejszy. To, co czujesz w danym momencie. Wydaje mi się, że zadaniem sztuki generalnie jest mówić prawdę o danych czasach. Jeżeli jesteś, wydaje mi się, jako artysta wystarczająco otwarty, odważny, uważny sam na siebie i na to, co cię otacza, to dane będzie ci to szczęście, żeby czasami to spłynęło do ciebie z przestrzeni, żebyś poczuł to samo, co kilku artystów gdzieś tam w różnych miejscach na świecie. Wydaje mi się to zawsze dużo ważniejsze niż jakikolwiek sukces, jakiekolwiek pieniądze, kariera, cokolwiek. Tak naprawdę to, że w danym momencie jesteś w stanie wyrazić ducha danych czasów i jego obawy, i jego potrzeby, i to, do czego dążymy, to jest wspaniałe. I mam nadzieję, że przy nowych nagraniach i przy nowym kwintecie będziecie mogli to poczuć i przeżyć. Niezależnie od tego, że twój kwintet zmienia się mniej więcej w takim tempie jak pewien inny słynny kwintet dawno temu, czy wydanie płyty kwintetu jest zawsze dla ciebie jednak takim kolejnym trochę jednak kamieniem milowym? Znaczy, że to jest wielki pień, a te różne gałęzie, które tam sobie gdzieś kwitną, to mogą czasem uschnąć, albo liście spadną, albo coś tam, ale pień jest. Dąb Bartek. Dobrze to opisujesz. Dokładnie tak jest. Wiesz, to jest tak zwany mój working band, z którym uwielbiam pracować na co dzień nad tą najważniejszą formułą, poszukiwać tego języka, tego sposobu, jak w dźwiękach wyrazić tą magię danego momentu, danych czasów, to, co jest w nas, to, jak my dzisiaj przepuszczamy przez siebie tą szaleńczą ilość informacji, tak naprawdę co z tego wszystkiego zostaje. To jest trochę jak, wiesz, szukanie złota, wiesz, gdzieś tam w tych dolinach informacji, różnych, wiesz, zdarzeń, przeżyć, doświadczeń i tak dalej. Więc to jest mój taki working band, pracuję z nim na co dzień i przede wszystkim gram z nim najwięcej koncertów, a to jest jakby sól życia moja, to jest sól życia, myślę, każdego zespołu. I ja dobrze wiem, mówiłem to swojemu nowemu składowi, z którym teraz ruszam, jestem w trakcie trasy koncertowej, że drodzy koledzy, wrócicie jako zupełnie inni ludzie z tej 2,5-miesięcznej trasy koncertowej, bo granie w tej intensywności, mam nadzieję, że tak się zdarzy, ale doświadczyłem to już tego wcześniej, czasami potrafi zastąpić kilka lat pracy w studiu, w sali prób. To jest po prostu zupełnie coś innego, kiedy codziennie zmieniasz miasto, codziennie grasz dla innych ludzi i codziennie przełamujesz swoje własne granice i później ci się wydaje, że już to jest niemożliwe. Tymek Papior, mój perkusista, którego chcieliśmy wypożyczyć na sesję, o czym nie powiedziałem ci wcześniej, nie wiem, czy on się przyznał. Bardzo dobrze, ja bardzo lubię promować swoich muzyków, więc jak najbardziej. I Tymek mówi, no kolejny koncert, no nie, no ten był najlepszy, no już jak ostatnio mówiłem, to był najlepszy, ale ten jest jeszcze lepszy. To mówi, co to będzie? Ja mówię, właśnie, bądźmy otwarci, nie wiesz, nie oczekujmy za wiele, ale z siebie starajmy się za każdym razem wykrzesać jak najwięcej, więc te koncerty są dla nas najważniejsze. Teraz to się dzieje, jesteśmy w trakcie tego procesu i tak jak mówisz, to jest moje podstawowe drzewo. Poza nim dzieje się różne rzeczy, tak jak Triptych Trio w Anglii, czy w Osieckiej. Czy w Osieckiej, dokładnie. I w ogóle bardzo dziękuję Piotrze za to spotkanie też kwintetu. Oglądaliśmy na YouTubie te te realizacje, które zrobiliśmy z kwintetem. No i jesteśmy zachwyceni. Znaczy technicznie to, jak się to nagrało i moment, w jakim my byliśmy, też bardzo mocno odzwierciedla to. No to był naprawdę początek, nie? Tak, to był naprawdę początek, ale też jakiś taki moment przełamania i te utwory świetnie brzmią, są też bardzo emocjonalnie zagrane, szczególnie utwór My Heart, który to jest utwór z poprzedniej płyty, ale w innej aranżacji. Odsyłam Państwa na YouTube, można to tam znaleźć, zresztą też odsyłam do nowego teledysku, do utworu tytułowego Beautiful People, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. I ten tytuł, rozumiem, że jest takim trochę też puszczeniem oka do tego, jak chcielibyśmy, żeby wyglądały nowe czasy. Tak, absolutnie tak. Tytuł pojawił się zupełnie spontanicznie w trakcie koncertów w katowickiej Hipnozie pod koniec zeszłego roku, kiedy widząc rozentuzjazmowaną publiczność po wykonaniu utworu New Energy, ja strzelałem tak zwanym zlewem starotrójmiejskim różne tytuły z głowy, wymieniając kolejne utwory, które jeszcze wtedy tych tytułów nie miały. Były już nagrane, ale jeszcze tak naprawdę zastanawialiśmy się, a może tak, a może tak. Chcę każdego wieczoru, o ile miałem dobry nastrój, nadawałem inne tytuły tym samym utworom. I tego dnia wypowiedziałem Beautiful People, widząc tych pięknych ludzi na widowni i tak już zostało. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja świętujcie, również, świętujcie, bo jest co. Wy świętujcie z nami. Zapraszam już jutro do Olsztyna, w przyszłym tygodniu w Lublinie, a później też będziecie nas musieli szukać w Argentynie, Chile albo w Meksyku. To ja do Argentyny bardzo chętnie, to muszę brodę zapuścić. Będziemy wam wysyłać relacje. Dziękuję bardzo za zaproszenie, wszystkiego dobrego, a dzisiaj świętujmy otwarcie nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To był Wojtek Mazolewski w pierwszej trójce. Nie chce mi się gadać.

Afterlife, tak nazywa się nowy utwór Sharon Van Etten i jej Attachment Theory. Za chwilę gość dzisiaj w studiu Osieckiej o między 10 a 12 mniej więcej zaśpiewał prawie w pierwszym podejściu trzy wspaniałe utwory, które teraz usłyszymy, a potem z gościem porozmawiamy. Zlepki słów schowałam w kieszeń. Liczę każdy szef, aż w końcu pęknie. To, co zebrałam do dzisiaj, zostawiam w tyle. Kolejna rozpruwam myśli, znowu nawlekam igłę. I tylko trzymam mnie nić, tylko nić. Choć czuję, że nie trzyma nic. Ale przyjdzie jeszcze dzień, odwracam lustra. Może skończy się zły sen, gdy wstanę od jutra. I w końcu pozbieram te skrawki, na nich się podpiszę. Kolejna rozprawa myśli, znowu nawlekam igłę. Tylko nić, choć czuję, że nie trzyma nic. Inaczej odbijam się w twoich oczach. Otul mnie rzęsą i schowaj do środka. I nie pozwól mi wydostać się, bo zabierasz to, co złe. I nie pozwól mi wydostać się, tylko ty nadajesz sens. Patrzysz na mnie przez czyjeś ramię i przenikasz mnie, czy naprawdę nie widzisz, że jestem białym płótnem, białym kłamstwem, marnym szkicem gdzieś na kalce, jednym ze złudzeń, w których chcesz uwierzyć anatomicznie, mapą wzdór i bredni, mapą wzdór i bredni. Składam się z brzydkich nawyków i pytań i ściskam to w sobie tak, by nikt nie widział. Gdy wypadam sobie z rąk, ty wiesz, jak poskładać mnie. Chociaż na chwilę, gdy przeszywasz mnie na wskroś, zapominam o tym, że jestem białym płótnem, białym kłamstwem, marnym szkicem gdzieś na kartce, jednym ze złudzeń, w które chcesz uwierzyć anatomicznie, mapą wzdór i bredni, mapą wzdór i bredni. Jednym ze złudzeń, w które chcesz uwierzyć. Jestem białym płótnem, białym kłamstwem, martwym szkicem gdzieś na kalce. Jestem białym płótnem, białym kłamstwem, martwym szkicem gdzieś na kalce. Jednym ze złudzeń, w które chcesz uwierzyć, anatomicznie mapą wzór i bredni. Mapą wzór i bredni. Jednym ze złudzeń, w które chcesz uwierzyć. Stygnie. Jestem twoim zakładnikiem. Jestem anegdotą, zdaniem urwanym w pół. Jestem czymś, o czym zapomnisz, gdy przejdziesz przez próg. Przez próg. Jestem kluczem zostawionym w drzwiach. Jestem wszystkim, co poszło nie tak. Jestem nawykiem. Jestem w kursywie. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim flyer. Jestem swoim własnym gagiem, jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym gagiem, jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem, jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem, jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym gagiem, jestem swoim fajem. Herbatą, która stygnie. Jestem swoim zakładnikiem. Jestem zdaniem urwanym w pół. Jestem czymś, o czym zapomnisz. Jesteś jeszcze jasnowidzem, ponieważ w momencie, kiedy to zaśpiewałaś, pojawiła się przed tobą herbata, która stygnie, bo tutaj nie jest za ciepło. To prawda, trochę marznę, ale już ogrzewam się tą herbatą. I przez to mam po raz drugi dziś wyrzuty sumienia, bo pierwszy raz, jak zobaczyłem, jak pociągasz nosem na naszej sesji, to się troszkę przeraziłem, ale byłaś bardzo dzielna i dałeś sobie znakomicie radę i nawet w którymś momencie chyba sama stwierdziłeś, że możecie... To złe samopoczucie bardziej zmobilizowało, bo nagraliście w zasadzie w pierwszym podejściu wszystko. Tak, no nic nagraliśmy dwa razy. Ja jestem optymistką, więc staram się ze wszystkiego, na wszystko patrzeć w jakiś pozytywny sposób, no ale na początku, jak przyszłam, to też byłam zmartwiona, nie będę ukrywać. Ale wiesz, jak patrzyłem, jak gracie, to pomyślałem sobie, że jesteście muzycznie co najmniej, bo nie wiem, jak jest z prywatnością zaprzyjaźnieni, i że sprawia wam to po prostu frajdę. Mimo, że jest wcześnie, może jesteście niewyspani, a ty masz katar. No to bardzo, bardzo miło to słyszeć. No to są wspaniałe chłopaki, bardzo zdolne zresztą. Bardzo dobrze nam się gra, graliśmy też supporty. No tak naprawdę oni są zawsze. My się bardzo dobrze dogadujemy też prywatnie. Ja naprawdę nie mam na co narzekać, jeżeli chodzi o wszystkich ludzi, z którymi pracuję. To są wspaniali ludzie. Mam farta. A powiedz, czy poczułaś, bo mam wrażenie, że czujesz się po prostu w tym wszystkim dość normalnie. Czy poczułaś taką zmianę, że teraz wszystko już jest, wiesz, poważne, płyta wychodzi i tak dalej w stosunku do tego, co było dawniej? Oczywiście jakąś tam też, ale nie wyglądasz na oszołomioną tym, co się stało. Może jesteś wewnątrz? Trochę mam tak, że jestem na co dzień bardzo odrealniona i zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o osiąganie takich no, sukcesów. No, nie będę tego nazywać jakoś inaczej, bo zawsze nie, o tym marzyłam. Nie nazywaj, bo cierpimy wszyscy na chorobę fałszywej skromności, a to jest bzdura. To też prawda. No, ale kurczę, nie wiem. Ja też wychodzę z założenia, że nie warto być zawsze takim poważnym. Na co dzień nie jestem poważna. I jeżeli chodzi o bycie oszołomioną, to oczywiście jest to dla mnie nowe wszystko i ja dopiero uczę się, jak się poruszać w tej przestrzeni. No ale właśnie wracając znowu do ludzi, mam wokół siebie ludzi, którzy po prostu wiedzą, jak mnie prowadzić przez te przestrzenie. Ja ten mocno psychologiczny wniosek wysunąłem właśnie na podstawie dzisiejszej sesji, bo myślę, że gdybyś była w zbyt dużym oszołomieniu, to byście w nieskończoność to wszystko powtarzali, poprawiali, no bo teraz w radiu to tak nie wypada, to musi być w ogóle super i tak dalej, a wy po prostu weszliście, popatrzyliście się na siebie, uśmiechnęliście się do siebie i zagraliście. I to tak chyba powinno wyglądać. To też to zależy chyba od okoliczności i wydaje mi się, że wszyscy zrozumieliśmy, że tak po prostu, że mamy pozwolenie na to. Więc bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Powiedz, co w tych oszałamiających dla ciebie czasach w tej chwili czeka cię w najbliższej przyszłości? W najbliższej przyszłości? Listopad. Tak, w listopadzie czeka trasa koncertowa. 10 listopada gramy w Warszawie, w Food Townie, w Fabryce Norblina. Jeszcze nie wiem, o której godzinie, ale to taka informacja jeszcze będzie. A co dalej? Zobaczymy. Piąty dom w Katowicach polecam. Fantastyczny klub. Na pewno się będziesz tam znakomicie czuła. Tak? Jeszcze tam nie byłam. A ja byłem. Całkiem niedawno, na warietę. Naprawdę? Naprawdę. To jest zupełnie nowa miejscówka i strasznie fajni właściciele, bo im o coś chodzi. Sami grają, sami są muzykami. Jest to takie duże, no, bardzo duże mieszkanie. Wow, brzmi fantastycznie. Mhm. Też nie mogę doczekać w takim razie. Namawiam. Słuchaj, a jak się ma już całą płytę, to się robi sobie mentalne wolne, czy cały czas się kombinuje i pisze? Z wolnym to jest ciężko, bo tak naprawdę to nie da się odpoczywać. Ja nie czuję się sobą w momencie, kiedy nie tworzę i kiedy nie jestem w tym takim moim świecie muzycznym. Więc no z jednej strony tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że nic nie powstało tak w całości, no to można powiedzieć, że mam wolne, ale myślę o kolejnych rzeczach, jakieś takie różne wersy się pojawiają i też różne pomysły na to, co dalej robić. I jeszcze nie wiem, na który się zdecydować. Podobno czasami muza, ja to wiem tylko z drugiej ręki, bo sam niestety nie umiem. Podobno czasem muza pojawia się właśnie w trasie, na koncertach, po koncercie, przed koncertem, po próbie. No, kalka powstała dzięki doświadczeniu koncertowym właśnie na trasie Lemon. Bo kalka jest o tym właśnie, jak przyjęli mnie ludzie, którzy słuchali tej muzyki na żywo, nie znając mnie w ogóle. I to, jak oni patrzyli na mnie. I ja myślałam, że właśnie to zmieni sposób, w jaki ja na siebie patrzę. Ja się myliłam, więc o tym jest kalka, tak w dużym skrócie. A uważałaś na początku, że to może być ryzyko pojechać w trasę z Lemon? No to było... Ja się bardzo tego bałam. Na pewno bardzo chciałam, ale czy znałam realia w ogóle wyjeżdżania w trasę? Absolutnie nie. To był skok na głęboką wodę, naprawdę. I to był bardzo duży test. Też dlatego, że mi zawsze towarzyszył ogromny, przeogromny stres przy występowaniu. i zabrało to bardzo dużo moich wątpliwości co do tego, bo ja się lubię tak zamartwiać na zapas. I zabrało to bardzo dużo właśnie z tych zmartwień, bo schodząc ze sceny wtedy w Łodzi po pierwszym saporcie, czułam taki ogrom szczęścia, którego nie byłam w stanie podważyć. To pierwszy raz czułam się szczęśliwa i tak właśnie powiedziałam, ogłosiłam innym. To ten pierwszy raz, jeśli chodzi o supportowanie, masz za sobą. Teraz ci życzę, żeby to Liwka była główną postacią na plakatach. Z wyjątkiem tego, że gdyby gdzieś na plakacie były takie wielkie litery Bridges, to tam pod spodem Liwka może być. Dziękuję bardzo. Bo marzę o tym. To jest, ojeju. Ja nawet gdybym pojawiła się tak jako słuchacz na takim koncercie, to bym czuła się spełniona. Trzeba marzyć, pamiętaj. To zdecydowanie i też zachęcam do tego słuchaczy radia, bo ja jeszcze jakiś czas temu właśnie odkryłam wspomnienie takie swoje na Instagramie, jak miałam 18 lat i byłam załamana tym, że chcę robić muzę i nie wiem, czy to są realne plany, czy ja nie jestem jakąś lunatyczką. To teraz napij się ciepłe, jeszcze mam nadzieję, choć trochę herbaty. Zapnij pod szyją kurtkę, popraw szaliczek i zdrowiej, bo... będzie ci to za chwilę potrzebne. I chcę ci powiedzieć, że na 79. miejscu listy przebojów Trójki jest garstka, której teraz posłuchamy. I prawidłowością jest to, że jak się zagra sesję w studiu Osieckiej, to potem utwory wędrują do góry. Czego ci życzę. Bardzo dziękuję. To teraz garstka. Gościem pierwszej Trójki była Liwka. Dzięki wielkie. Biorę w garstkach cokolwiek chcesz dać. Chodzę głodna, mówiłaś, że nieładnie kraść. Wracam do siebie i pukam do drzwi. Jakaś część mnie liczy, że nie otworzy nikt. Każdym dniem staram się od nowa. Gdy wychodzisz, jest mi lżej, a chciałabym kochać. Biorę w garstkach cokolwiek mi dasz. Czasem wstyd mi, że mam twoją twarz. Gdy mówisz, martwię się, zabijasz mnie. Martwą mniej będziesz się martwić, czy tego chcesz. Z każdym nowa, gdy wychodzisz, jest mi lżej, a chciałabym kochać. Autopromocja.